599 zł. Teraz za jedyne 349 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. W Egipcie zatonął mały statek turystyczny, trwa akcja ratunkowa. Jest zarzut prokuratorski dla warszawskiego policjanta, który śmiertelnie ranił kolegę. Na Litwie trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy samolotu jednej z firm kurierskich. W Egipcie, niedaleko Marsalam, zatonął statek turystyczny Sea Story. Uratowano 16 osób. Na pokładzie było 45 osób, w tym 31 turystów różnych narodowości i 14 członków załogi. Statkiem płynęła wyprawa nurkowa, która wyruszyła z Marsalam i miała wrócić do Hurgady. Sea Story wysłał sygnał alarmowy, po czym kontakt z nim się urwał. Trwa akcja ratownicza, w której uczestniczą egipskie śmigłowce i okręty. Funkcjonariusz policji, który użył w weekend broni palnej, raniąc śmiertelnie innego policjanta na warszawskiej Pradze Północ, usłyszał zarzut prokuratorski. Chodzi o przekroczenie uprawnień i spowodowanie ciężkich obrażeń skutkujących śmiercią człowieka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Norbert Woliński. Ten etap postępowania jest bardzo wstępny. Prokuratorzy analizowali cały materiał dowodowy. Te czynności wykonywało kilku prokuratorów. Zapoznali się z nagraniami z kamery nasobnej, z nagraniem dokonanym na telefonie komórkowym. Przesłuchani zostali świadkowie tego zdarzenia. A do zdarzenia doszło, kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce w ramach interwencji. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego mężczyzny, który miał biegać z maczetą i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mężczyzna został zatrzymany, obezwładniony i przewieziony na komendę. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy samolotu transportowego jednej z firm kurierskich w Wilnie. Litewskie służby oceniają, że do wypadku mogły doprowadzić kwestie techniczne lub błąd ludzki. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy Dariusz Jauniszkis powiedział, że jak na razie wszelkie próby powiązania tej katastrofy z aktami sabotażu są przedwczesne. Nie możemy wykluczyć przypadku terroryzmu. Widzimy, że Rosja staje się coraz bardziej agresywna, jednak nie możemy jeszcze przypisać komukolwiek winy czy wskazać na kogoś palcem. Nie posiadamy żadnych informacji na ten temat. Do katastrofy doszło w pobliżu wileńskiego lotniska. Według wstępnych danych zginął obywatel Hiszpanii, który pilotował samolot. Pozostałe trzy osoby, które były na pokładzie, zostały przewiezione do szpitala. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Lotnisko w Wilnie od kilku godzin funkcjonuje bez większych zakłóceń. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Poprawił się stan zdrowia dzieci, które z objawami zatrucia trafiły do szpitala w Słupsku. Po kąpieli na jednym z basenów w Ustce uskarżały się na bóle gardła i duszności. Podejrzewano zatrucie chlorem. Do szpitala trafiło łącznie 9 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Wszystkie po kilkudniowej obserwacji zostały już wypisane do domu, mówi rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Marcin Prusek. Dzieci zostały poddane leczeniu i obserwacji. Od początku stan zdrowia dzieci na szczęście był dobry, a co ważne, w tej sytuacji te objawy, które skarżyli się mali pacjenci, nie pogłębiały się, więc lekarze byli dobrej myśli. Dzieci będą jeszcze przychodzić do naszej poradni na kontrolę. Dyrektor sanepidu w Słupsku, Włodzimierz Sławny, mówi, że wodę w basenie, którym kąpały się dzieci, przebadano dwukrotnie. Stwierdzono, że przekroczone zostały normy użycia jednego ze środków do odkażania. Istnieje prawdopodobieństwo, istnieje możliwość, że gdzieś w procesie przygotowywania, bo tam też jest jeden związek do odkażania wody przygotowywany przez obsługę techniczną pływalni, mogło coś się zadziać z proporcjami tego czynnika. Basen, w którym kąpały się dzieci, pozostaje wyłączony z użytkowania, a postępowanie w sprawie zatrucia na pływalni prowadzi policja w Ustce. Rybołówstwo przemysłowe na Bałtyku powoli się kończy. W celu odnowienia populacji ryb państwa członkowskie Unii zgodziły się na niższe połowy większości gatunków, w tym szprota i dorsza, choć powyżej poziomów proponowanych przez Komisję Europejską. Wzrosły za to kwoty połowowe śledzia w środkowej części morza. Marek Zimakowski, główny inspektor rybołówstwa morskiego, uważa, że to działania potrzebne, ale nie wiadomo, na ile pomogą. To środowisko jest już przetrzebione. Szacunkiem podejdziemy do tych zasobów, poddamy się tym tak zwanym restrykcjom połowowym, ograniczeniom. To nie wiem, czy się odrodzi szczególnie ta populacja dorsza. Szwedzkie statki kutry już nie łowią, także jest to już takie w zaniku działalność. Bałtyk jest terenem ograniczonym, tutaj nie ma wymiany wody pomiędzy oceanem. Na przyszłoroczne kwoty połowowe zmniejszą połowę większości gatunków na Bałtyku, choć nie w tak radykalnym stopniu, jak domagała się tego Komisja Europejska. Po poprawkach przyłowy dorszy we wschodniej części morza będą zmniejszone o 27%, a w zachodniej o 21%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce sporo słońca, jednak na zachodzie będą pojawiać się chmury, nie przyniosą opadów. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Łomży dziś 5 stopni, w Krośnie 6, w Łodzi 10, w Sopocie 11, a w Koszalinie i w Legnicy 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty temu minęła godzina 13. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi, a tę godzinę, drugą godzinę audycji zaczynamy tak. Yeah. No i pięknie się zrobiło, bez wątpienia. To Marillion oczywiście. Chwilę temu jedna z trójkowych słuchaczek, pani Jolanta, przypomniała w wiadomości mailowej, że dzisiaj urodziny obchodzi Steve Rothery, gitarzysta tej kultowej grupy. I aby nie usłyszeć po raz kolejny Kaylee Dryland czy Cover My Eyes, zasugerowała, żeby dzisiaj na naszej antenie wybrzmiał ten utwór The Crow and the Nutting Tale. Bardzo dziękujemy za tę propozycję. Przypominamy, że kolejne można jeszcze do godziny 14 zgłaszać, pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwoniąc na 22 i 7 trójek. A my w międzyczasie dzielimy się z Państwem muzyką najnowszą. Premierowo na trójkowej antenie dzisiaj nowa kompozycja Tomasza Zielińskiego, który tworzy po prostu jako Zieliński. Przed Państwem stanie. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Piosenka o dzieciństwie w Tarnobrzegu, która jest trochę nostalgiczną pigułką. W tej piosence zawartych jest dużo moich muzycznych miłości i inspiracji. Brzmienia syntowe z lat 80. łączą się z gitarami wyjętymi z Kings of Leon. Tak o tym utworze mówi sam Zieliński. A to był utwór zatytułowany Stań, który pewnie jeszcze nie raz pojawi się na naszej antenie, bo dzisiaj brzmiał premierowo. A już teraz na naszej antenie pojawia się Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W ubiegłym roku Europa, Bliski Wschód i Afryka ucierpiały z powodu jednych z najgorszych pożarów od 2000 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Europejskiej na temat pożarów lasów w 2023 ogień dotknął prawie 500 tysięcy hektarów gruntów naturalnych, czyli mniej więcej połowę powierzchni wyspy Cypr. Ale nie tylko pożary zagrażają Europie. Pamiętajmy, co się wydarzyło we wrześniu w Polsce, Czechach czy Hiszpanii. Huragan Boris, którego konsekwencją były powodzie, zniszczył miasta oraz wsie, zabierając ludziom cały dobytek, a nierzadko również ich życie. I dyskusje na temat działań na rzecz klimatu często koncentrują się na tym, w jakim stopniu można je pozostawić rządom, a w jakim stopniu odpowiedzialność spoczywa na jednostkach. To jest temat, który dziś będziemy podejmować w naszym cyklu Żyjemy w Europie. Europa jest jednym z najbardziej rozwiniętych części świata, więc ma obowiązek podjąć działania. Tak mówiła dla portalu Euranet Barbara Kwas ze Stowarzyszenia Fokus na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Unia Europejska jest jedną z najbardziej rozwiniętych części świata i w przeszłości w znacznym stopniu przyczyniła się do zmian klimatycznych. Biorąc pod uwagę zasadę współodpowiedzialności, Unia Europejska powinna wyznaczyć sobie jeszcze wyższe cele, a tym samym umożliwić sprawiedliwość klimatyczną. Kraje, które w większym stopniu przyczyniły się do powstania problemu i które są w stanie podjąć działania, powinny być tymi, które działają. Jakie działania podejmuje Unia Europejska na rzecz klimatu i na ile są one skuteczne? Czy my sami zdajemy sobie sprawę z licznych zagrożeń i wyzwań, które się pojawiają w związku ze zmianą klimatu? O tym będziemy rozmawiać do godziny 14. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska alarmuje, że w ostatnich latach zagrożenie pożarowe w Unii staje się coraz większym problemem, a skutki występowania tego żywiołu są katastrofalne. Jako przyczynę tego stanu rzeczy Komisja Europejska podaje zmiany klimatu i o tym sprawozdaniu porozmawiamy z moim gościem, a jest nim pan Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak jest źle, jeżeli chodzi o skalę? Co wykazał raport? Czy możemy tutaj określić w takiej skali 1 do 5, jaki jest obecny stan? No, stan jest alarmowy. Ja bym na tą piątkę jednak tutaj postawił. Piątkę w sensie negatywnym, dlatego że zmiany klimatyczne, co wynika z raportu przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Tu jest ważne, że to nie są dane zebrane na przykład gdzieś w mediach, tylko to są badania naukowe. Więc to jest bardzo ważne, że w ostatnich 5 latach ten problem narasta. Po drugie, że rok 2023 był jednym z najgorszych, jeśli chodzi o pożary na terenie Unii Europejskiej, pożary lasów. I jeśli można to obrazowo bardziej powiedzieć, dotknęły te pożary 500 000 hektarów gruntów, co możemy porównać z połową powierzchni wyspy Cypr albo połową naszego województwa opolskiego. W tym roku chyba była taka niewielka poprawa, ale szkody nadal były zaznaczone. Tak, to nie znaczy, że jeśli mamy trend w porównaniu z 2023 w roku obecnym trochę niższy, te straty są, ilość pożarów jest mniejsza, to nie znaczy, że one są mniej tragiczne i problem wygasa, tak to nazwijmy, dlatego że na przykład wrześniowe tegoroczne pożary w Portugalii, było ich bardzo dużo jednocześnie, a straty, jakie szacowane, były jednymi z najwyższych w tym rejonie Europy. Także bez wątpienia problem będzie narastał niestety, dlatego że narastają zmiany klimatyczne. Problem też niestety jest związany z działalnością człowieka taką bardzo bezpośrednią, bo badania pokazują, że 96% pożarów wynika z działalności człowieka bezpośredniej, na przykład podpalenia czy niefrasobliwość, jeśli chodzi o obchodzenie się z ogniem, albo pośredniej, to znaczy zaniedbania, które prowadzą do rozprzestrzeniania się pożarów lasów. Czy są wobec tego jakieś takie środki zapobiegawcze, na co też tutaj ten raport zwraca uwagę? Tak, no, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed sekundą, że 96% pożarów lasów w Unii Europejskiej jest spowodowanych działaniami człowieka, tutaj przede wszystkim działania edukacyjne, uświadamiające, to znaczy to nie chodzi tylko o działania typu mówienie dzieciom w szkołach, to raczej chodzi o wprowadzenie do ogólnej świadomości społecznej we wszystkich branżach i dziedzinach, jak to jest ważny problem narastający. No i ustawienie w związku z tym wszystkich służb tak, aby ten problem minimalizować, ale oczywiście też jest potrzebny sprzęt, dlatego jest w tej chwili realizowana nowa umowa z Kanadą w sprawie produkcji 12 nowych desantowych samolotów gaśniczych. Dlaczego? Dlatego, że tradycyjne metody gaszenia powoli przestają się sprawdzać, bo te pożary są tak intensywne, że gaszenie z ziemi staje się nieefektywne. W związku z tym tylko gaszenie z powietrza przynosi efekty. Czy takie raporty, takie sprawozdania, one będą się cyklicznie pojawiały? Na stronach Komisja Europejska też będzie dbała właśnie o to, aby informować chociażby w sposób różnych sprawozdań. Tak, one się będą pojawiały, tym bardziej, że no, też efekty są coraz bardziej spektakularne w tym takim bardzo negatywnym, smutnym kontekście. Dlaczego? Dlatego, że strażacy nie zawsze radzą sobie z tymi pożarami tak szybko, jakbyśmy się spodziewali, co doprowadza po prostu do ludzkich tragedii. Tak było w pożarze miasta Aleksandropolis w greckim rejonie Macedonii Wschodniej i Tracji. Tam zginęli ludzie. To między innymi nielegalni imigranci, którzy w lasach się czy ukrywali, czy po prostu mieszkali, a prawie całe miasto spłonęło. To był jeden z najgorszych pożarów, jaki odnotowano w Europie od 2000 roku. O tym wszystkim mówił Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Z Moniką Suszek usłyszymy się jeszcze po 13.30. Zachęcam do nasłuchiwania. A w międzyczasie dzielimy się muzyką, tym razem inspirowaną soulem z lat 70., chociaż bardzo współczesną. Cinnamon Gum i It's All Right. We'll be right back.

crash this car. Drugi utwór z mini-albumu Julie Rover Co z tobą? Nosi tytuł Sen. Płyta ukazuje się w najbliższy piątek nakładem The Very Polish Cutouts w formie fizycznej i cyfrowej, a nowy singiel przenosi nas o ponad 40 lat w przeszłość, choć trudno go nazwać podobnie depresyjnym jak inspirujący go oryginał. Po 5 latach od poprzedniej nagrodzonej Nagrodą Merkurego płyty nazwanej po prostu imieniem i nazwiskiem artysty, Michael Kiwanuka wydał w ostatni piątek nową, Small Changes, naszą płytę tygodnia w Trójce. To, podobnie jak poprzednie, bardzo autorskie dzieło. Mocno intymne, mistrzowsko wędrujące pomiędzy przestrzennym soulem a psychodelicznym rockiem. Znakomicie zrealizowane przez tandem Danger Mouse in Flo. Nowy singiel nazywa się One and Only. You got too much pride. Breaks your heart each time you keep it all inside. I know you don't right now. Soon you'll see somehow I'll never say goodbye. Your heart's burning wherever they take. Oh, darling, I'm always with you, my one and only, one and only. Wszystkie szczegóły głosowania na listę na stronie Trójki w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. No, piękna jest ta nowa płyta Michaela Kiwanuki. Propozycji do głosowania mamy mnóstwo. Zachęcamy do przysłuchiwania się tym utworom, również tym mniej znanym, bo tam się kryje mnóstwo perełek. Perełki muzyczne zgłaszają nam także trójkowi słuchacze w audycji Tu Myśliwiecka 357, a oto kolejna z nich. Dzień dobry, Filip Jakrobyt. Bardzo bym poprosił o utwór Rise of the Sun OSTR. Dawno nie słyszałam. Zdecydowanie sprawdzi się tą jesienną porą. Przy okazji pozdrowienia dla całej Łodzi.

Nawet szybkie spojrzenie na niektóre z wielu znanych metod eliminacji dwutlenku węgla z atmosfery, na przykład sadzenie drzew i upraw, zachęcanie do wzrostu fauny oceanicznej, bezpośrednie wychwytywanie z powietrza, jasno pokazują, że praktycznie żadna z nich nie oferuje perspektywy szybkiej zmiany. Osiągnięcie dojrzałości przez drzewo może zająć na przykład ponad 30 lat, ale coś zrobić jednak trzeba. I o tym porozmawiam już za chwilę z moim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Rozmawiamy o tym, jakie działania podejmuje Unia Europejska na rzecz klimatu i na ile są one skuteczne i czy my sami zdajemy sobie sprawę z licznych zagrożeń i wyzwań, które się pojawiają w związku ze zmianą klimatu. A naszym gościem jest Dominik Dobrowolski, ekolog, organizator licznych akcji ekologicznych w Polsce i w Europie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie Dominiku, zdaje się, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że zmiany klimatu postępują, ale nie brakuje również takich sceptycznych głosów. Dlaczego sprawy klimatu i zmian tak mocno rozpalają emocje? No ja bym tutaj się nie zgodził. Te emocje właśnie opadają. Coraz mniej ludzi interesuje się problematyką zmian klimatu, bo ona jest skomplikowana. To wynika z bardzo różnych powodów. Z jednej strony, jeżeli mamy jakieś wyzwanie, na przykład zbliżającą się asteroidę, no to wówczas wszyscy się, że tak powiem, biorą do kupy i starają się rozwiązać problem. Ale jeżeli mamy problem, który trzeba rozwiązać na przykład przez dziesięciolecia, no to nie ma takiej determinacji, aby wspólnie zabrać się do rozwiązywania tego problemu. I doskonałym przykładem na taką powolność są te międzynarodowe konferencje klimatyczne zwane COP-ami. Praktycznie co roku się odbywają, na tych konferencjach zapadają różne decyzje, ale one ostatecznie nie wpływają na dynamiczną i taką skuteczną walkę ze zmianami klimatu, a mówimy tutaj przede wszystkim o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i podzieleniu się pieniędzmi krajów bogatych z krajami biednymi. Ostatni COP w Azerbejdżanie udowodnił, że kraje bogate nie chcą się podzielić z krajami biednymi swoimi pieniędzmi na taką energetyczną rewolucję. To oczywiście w konsekwencji przyniesie niewystarczające działania związane z ochroną klimatu. Ja widzę takie klasyczne zachowanie, które opisywane jest w socjologii jako gotowanie żaby. My po prostu powolutku przyzwyczajamy się do tych różnych negatywnych zjawisk związanych z katastrofą klimatyczną i nie odbieramy tych katastrof, tych wydarzeń jako coś, co się wcześniej nie wydarzało. I po prostu się przyzwyczajamy do tego i traktujemy to jako naturalne. Ostatnio w Chinach przeprowadzono badania dotyczące świadomości zagłady takiego gatunku delfina białopółłetwego, który pływał kiedyś w rzece Yangtze. Okazało się, że wystarczyło pół pokolenia, czyli można powiedzieć taka dekada, no 10 lat, aby ludzie w ogóle zapomnieli, że taki gatunek w rzece funkcjonował. Zatem jeżeli ludzie tak szybko zapominają, co było kiedyś, to nie mają takiego w sobie imperatywu, aby po prostu zmieniać świat. Działamy krótkofalowo, krótkoterminowo, więc zmiany klimatu, które są procesem długofalowym, niestety z mojego punktu widzenia coraz mniej ludzi interesują. To oczywiście skrzętnie wykorzystują politycy czy demagodzy, którzy zalewają nas falą nieprawdziwych informacji, kłamliwych, zmanipulowanych. Więc w naszych głowach pozostaje tylko duży szum, ale mało konkretów. Ale czy to nie oznacza, że na przykład te emocje rzeczywiście się wtedy rozbudzają, bo kiedy jest duży szum, mało konkretów, mało faktów, to często ludzie sobie dopowiadają różne scenariusze. Pan zaznaczył, konferencja klimatyczna w Azerbejdżanie, która się właśnie zakończyła, była też nazwana taką iluzją optyczną. Bogate kraje spotykają się, rozmawiają, udają, że dbają o ten klimat i są zaoferowane zmianami, ale kiedy przychodzi do konkretów, to nadal biznes jest biznesem. No tutaj ja mam takie dwa spostrzeżenia. Jedno takie no, dosyć trywialne, mianowicie bogaci nie chcą się dzielić z biednymi, bo na biedzie też można zarabiać, więc to widać analizując dochody najbogatszych ludzi świata. W kryzysie klimatycznym i w czasie wojen najlepiej się zarabia. I to widać, że ci najbogatsi stają się jeszcze bardziej bogaci, a ci biedniejsi jeszcze bardziej biedni. Ale z drugiej strony no chciałbym też powiedzieć o czymś pozytywnym. Pomimo tego, że w świecie są takie właśnie tamy, takie zapory, jeżeli chodzi o na przykład rewolucję energetyczną, to technologia i nauka pędzi niezależnie. Okazuje się, że niezależnie od lobby paliwowego, węglowego, gazowego, rozwój technologii przyjaznych środowisku jest, można powiedzieć, wzrasta w takim trybie geometrycznym, jest coraz szybszy. Jeszcze w latach 70. na przykład energia z wiatru była kilkadziesiąt razy droższa od energii z węgla. Teraz energia z wiatru jest kilka razy tańsza, więc pomimo tego, że mamy taki geopolityczny opór, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami klimatu, to uważam, że nauka tutaj powolutku wysuwa się na pierwszy plan i coraz więcej będzie rozwiązań przyjaznych środowisku, przyjaznych też ekonomii. Zatem po prostu czysta energetyka, czyste środowisko, takie walki, walka z brudnym przemysłem wygra. Po prostu będzie się to opłacać. Oczywiście ja jestem społecznikiem, działam na rzecz ochrony środowiska i edukacji. Mi zależy, żeby budować po prostu mądre społeczeństwo i dlatego tak ważna jest wiedza. Wiedza. Jeżeli będziemy posiadać wiedzę, to będziemy również mogli podejmować mądre decyzje. Zatem edukacja no, tutaj zawsze jest na pierwszym miejscu i jeżeli będziemy ją wspierać, to wbrew temu, co wcześniej powiedziałem, jestem pozytywnie nastawiony i uważam, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z katastrofą klimatyczną, tylko musimy po prostu być nieugięci, twardzi i robić swoje. I dobrze poinformowani. O czym mówił Dominik Dobrowolski, ekolog, organizator licznych akcji ekologicznych w Polsce i w Europie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Tematem zmian klimatu zajęła się Monika Suszek. Bardzo dziękuję. Euronet kończy nam także audycję Tu Myśliwiecka 357. No i dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawała Michalina Bieńko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment Górska o klimacie, ale zanim to jeszcze muzyka. Mac DeMarco i Salad Days. No to do usłyszenia. Roll over and die. La la la la la la la la la la la la la la la. Oh oh. Miss and Hilly John, Salad Days are gone. Remembering things just to tell them so. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S24. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 3199 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week, to ja rozumiem.